ni majaribu, ila jaribu kurudi nyuma si mbaya. Najua mapenzi na kutesa umekondeana. Nimejaribu kuongea na baby, oh baby umuzetu atadedi. Waweza mina mekubali, yuko radhi uwe wawili. Ila mesema ukirudi, uwe mwenzetu we upunguze na mdomo. Yale maneno ya kiburi, uwe mwenzetu we upunguze na mdomo. Na mesema ukirudi, uwe mwenzetu we upunguze na mdomo. Yale maneno ya kejeri, uwe mwenzetu we upunguze na mdomo. Karibu, mwaya karibu, sisuse karibu. Sione haya karibu, karibu, mwaya karibu, sisuse karibu, sione haya karibu. Ajiosha roko kamenyosha seno, binadamu tumombiwa maneno. Atumeme nao unakosa luku, utashangaje binadamu kudemu. Najua unataka utaki, unachotaka upati. Na kurudi kwangu bahati, na ukikumbuka nafsi na kuma. Wejaribu kuongea na baby, oh baby umuzetu atadedi. Waweza mina mekubali, yuko radhi uwe wawili. Ila mesema ukirudi, uwe mwenzetu we upungu.